Ten utwór to taki podwójny hołd mój złożony artyście, ale też przez artystę tym, którzy niedawno zginęli w Manchesterze, bo artysta rezyduje między innymi w słynnej Haciendzie w Manchesterze, czyli w jednym z najsłynniejszych klubów muzycznych świata. Ukrywa się pod pseudonimem Black Coffee, jest DJ-em, producentem, pochodzi z południowej Afryki i rezyduje na zmiany w Manchesterze i w Detroit, przypominając brzmienia ze swoich rodzinnych stron, czyli z Afryki. Ale wszystko to okraszone jest cudowną elektroniką i niezwykłym pulsem różnych beat maszyn, czyli maszyn elektronicznych. Dobry wieczór Państwu, w audycji Czarna Noc witają Ewa Redel i Hirek Wrona. I dziś będzie nam się to wszystko mieszało, czyli elektronika z jazzem, z soulem, z funkiem. Zatem zaczynamy. Michael, Michael Zephyr to projekt instrumentalny DJ-a i producenta Leona Michaelsa. Założony w roku 2005, ale towarzyszą mu często różni artyści. Zresztą on sam nie ukrywa, że przyjaźni się z Menahan Street Band, ze Sharon, przyjaźnił się, bo odeszła od nas Sharon Jones i w ogóle z artystami z Dub Kings. Łączy w swojej twórczości jazz z elektroniką, jak słyszeliśmy, no i oczywiście z tym soulem, z funkiem. Posłuchajmy jeszcze dwóch nagrań. L. Michaels Affair. Letnie dźwięki z Nowego Jorku. L. Michaels Affair. Przed nami nowy album Gorillaz, jak zwykle przepełniony najprzeróżniejszymi, dziwnymi rytmami. No i oczywiście pojawiają się na nim artysta, nazwiska artystów związanych z czarną muzyką. We'll be right back. clocks on the wall, talk the watches on the wrist. It's the moment we relive. It's the moments like this. When it's time to get ill, we be so ahead of time. It's the moment we achieve. Best believe it's the moment. Got a girl who's up for the May 10. I sense the need in her grandma. Her nose has never been skating. But she's sipping third constellation. Shit. Reveal her squirt game. So like Tupac out of court, run towards camera. A response to the just check, please. If that my man, you can't let these pass you by like TikTok. So, I'm smacking the bottom like flip-flops. Made her a long range. She screamed. And now we done, we passed the test. So now lay down the rest and wait for the morning hangover to come. Clocks on the wall, off the watches on the wrist. It's the moment we relive. It's the moments like this. When it's time to get ill, we be so ahead of time. It's the moment we achieve. Just believe it's the moment. Made up and get your head from my dirty moment. Lay down to rest and wait for the morning hangover to come. Clocks on the wall, talk the watches on the wrist. It's the moment we relive. It's the moments like this. When it's time to get ill, we be so ahead of time. It's the moment we achieve. Best believe it's the moment. I wanna Damon Albarn i jego zespół Gorillaz. No oczywiście nie tylko on, bo to również i znakomity rysownik Jamie Hewlett, który robi te wszystkie cudowne grafiki, okładki, wkładki i w ogóle ten całe otoczenie, które związane z zespołem Gorillaz. Fantastyczna to przygoda. Na nowym albumie, który powiem szczerze, że niedawno porównałem do Manchester United, czyli produkt absolutnie perfekcyjny, ale momentami chyba trochę brakuje duszy. I ta dusza, jeżeli by się pojawiła, byłoby znacznie lepiej, ale i tak jest doskonale i cudownie. Zespół Gorillaz przyjedzie do Polski, wystąpi u nas chyba 16 czerwca, z tego co pamiętam. Wszyscy bardzo, bardzo żywo są tym zainteresowani. Oczywiście biletów nie ma już od bardzo dawna. A razem z zespołem Gorillaz kolejno wystąpili Piven Everett, De La Soul i Anthony Hamilton. Teraz cofnijmy się w czasie do elektrobitów i to tych rodem z Anglii. The names have been changed to protect the innocent. Clear. za tym projektem pełnym bitów elektronicznych, ale przede wszystkim sampli, stoi Tim Simon. Człowiek, który skończył szkołę inżynierii dźwięku w Holloway. Człowiek, który jest znakomitym producentem, DJ-em. Potrafi robić cudowne remiksy, między innymi dla zespołu Depeche Mode, ale również produkował nagrania i tworzył piosenki dla Nene Cherry, dla Justina Warfielda, dla Paula Conboya, dla Jawobla, dla Sinead O'Connor i wielu innych wspaniałych artystów. Jego solowe płyty, znaczy solowe, ukrywa się pod nazwą Bomb the Bass, wzbudzały zawsze duże zainteresowanie i zaczynał od właśnie takiej elektro-funkowej produkcji, by później zmienić się, co słyszeliśmy w drugim, zwłaszcza utworze, pójść w kierunku czegoś, co nazwano trip-hopem. I tutaj widzieliśmy piękne przejście, tę ewolucję z elektro-breaków, z elektro-dance'u właśnie w kierunku trip-hopu. Tim Simon. Gdyby spojrzeli fani Depeche Mode na różne remiksy, odnaleźliby tam często jego nazwisko. Bomb the Bass. Znakomity projekt pojawił się dwukrotnie w audycji Czarna Noc. Wielowarstwowy, dusza i umysł od dawna krążą w poszukiwaniu harmonii. Widać to jak na dłoni, każdą ćmę ciągnie do światła, nawet pod szkłem, do góry dnem. A nie mówiłem, że życie to walka. Lubię, gdy panuje dobra aura, długie godziny w studio nagrań. Jestem wyżej niż Gandalf, moja faza jest naturalna. Widmo światła, krzywy czas, inne wymiary wokół nas. Niebo nie ma limitu, odciski butów na księżycu masz. Nie dotykaj sufitu, świeżo malowane. Kosmos kapie nam na twarze, kropla wody w oceanie. Mózg rejestruje dane, śmierć resetuje pamięć. Wie o tym, że coś zostanie, duszy poza ciałem. Tak. 8.71% chance you're right. Pełno widzim z marzeniami, głowę między chmurami, z pochłaniałymi spojrzeniami i ze zmarszczonymi brwiami. Co tu wybrać, czym płacić, kiedy wszystko już poszło na pigułki z fazami utraconymi. Zapach sławy wdziera się wszystkimi możliwymi tunelami. Co tej oraz ich wspaniali goście. Wytwórnia Unumi Records przedstawia TLT, czyli wszystkie samplery, elektroniczne instrumenty oraz Sobura perkusja. Fantastyczny projekt, naprawdę fantastyczny, bardzo Państwu polecam, w dodatku polski.